az is medve. Egyébként volt egy ilyen automata, amiben be lehetett dobni 200-ast, és akkor ilyen maci fürdő, de hát ők egyáltalán nem fürdöttek, tehát fölösleges volt egy 200-est elpazarolni, de hát nem baj, kipróbáltuk, hogy mit tud, és kész.